Забула свіжих помідорів покласти. В брилівці помідори, чується звідти. Тоді огірочків, огірочки в степу. Нач постач не назбирав. Помідори десь переспівають, огірочки жовкнуть. А ви? Їж, чоловіче, і не вередуй. Брага скрушно хитає головою. Точнісінько, як в тій притчі. Дитина хліба просить, а мати води випий. Не хочу води, а трясся твоїй матері, ти ще й перебиратимеш. Дайте книгу скарг, я подяку вам запишу. Не до нас, до начальника робпостачу всі претензії, відсікає йому друга кухарка. Скільки не критикують того начальника робпостачу, а з нього, мов, згузки вода, каже Василинка, як завжди, з безмежним епічним спокоєм. Ліну щоразу вражає в ній оцей спокій, врівноваженість. Василинка і робить все без метушні, і мову веде неквапливо, і обідає без поспіху. Вона, мов би, якось і Лінину нервовість вгамовує своєю поважністю, заспокоює рівною тихою усмішкою і здоров'ям, і поглядом на світ. «Ось воно, наше з тобою життя, Куцевол», беручись за компот, каже брага до товариша, котрий на це тільки ворухнув своїми іржаво-дротяними вусами. «Ось куди загнала нас з тобою гонитва за довгим карбованцем». «Не набалакуйте на себе, Левку Івановичу», сміхнулася Ліна, який не вперше вже чути про цей довгий карбованець. «Не віриш? Чуєте? Вона думає, що чистої води романтика нас сюди привела. Герої – ось вони, степова гвардія. Так вона думає про нас. Аж жили тріщать обраги, а він рветься вперед, щоб швидше розламати своїм розтелепою турецький вал та дати воду степам. Ще раз взяти штурмом перекоп. Батько брав той, а син цей. А герої твої, дівчино, цей час думають про те, що завтра получка, та що після неї добре було б вкопані в чайну шуганути. Скажи, Барильченко, недовгий карбованець хіба нас привів сюди? Звертається брага до огрядного бульдозериста, що обідає за сусіднім столиком. Я не чув. А ти, Кузьмо? Кузьма Осадчий заперечливо крутить головою. Розпливається над мискою в усмішці. Ви мене, дядько бригадире, на цьому не купите. І тьопає свій горох далі. В нього чудовий апетит і не гірший настрій. Не покидає цей настрій Кузьму з того самого дня, як хлопець, цілковито звільнившись з-під батькової опіки, батька його перевели бригадиром на господарський канал, самостійно сів на бульдозер, з батькової шиї на залізну переліз, як висловився про це Єгипта. Щоправда, з новим бульдозером Кузьма освоївся ще не зовсім. Владарює над ним з горем пополам, але ж таки владарює і норму, хоч з великою натугою, а дає. А гляньте, чи його то бульдозера хтось погнав? Гукає із крайнього столу Супрун, водій тягача. Кузьмо, твого. І хоч Кузьму на цьому ловлять не вперше, але він знов під загальний регіт шарпається, мимоволі озирається в той бік, де на валу блищить ножем незворушно на місці його новий сталевий гігант. А ось і чорногузи хилять обідати, перегодя каже Куцевол, киваючи на групу археологів, що з'являються із-за кургана і прямують до котлопункту. Попереду видибує довгоногий їхній начальник –